Odpowiedzi. Dzięki szczepionce możesz obejrzeć Czterech Pancernych, a twoja wątroba jeszcze nie zgniła. Szczepionka oferuje znacznie więcej. Masz możliwość latania do Bajawongo, a co najważniejsze, nie zabijesz swojej babci. Jak myślisz, ile szczepionka na Zwida-19 jest warta? Nie odpowiadaj jeszcze. Właśnie rozpoczęła się loteria szczepionkowa Zwid-19, w której możesz wygrać nie tylko zdrowie, ale i wspaniałe nagrody. Tatuaże Zwid-19! Elektryczne deskorolki, hulajnogi parowe. Ale to nie wszystko. Czekają na ciebie jeszcze polskie samochody hybrydowe. Nagrody pieniężne 500+, 50 000+, 100 000+. I finałowa nagroda. Tak, czy możesz to uwierzyć? Okrągły 1 milion złotych. I to wszystko za, jak myślisz, 50 złotych? 100 złotych? Czy więcej? Nie, to wszystko jest za darmo. To wspaniała wiadomość. Wystarczy, abyś ustawił się do kolejki szczepień i zrobił to już dziś. Zaszczep się!